6. ปสาภิกสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใส164ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้าสักยะนามว่าเวทัญญาแคว้นสักกะนิครนนาตบุตรถึงแก่กรรมสมัยนั้นนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีการฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนัตบุตรแม้พวกสาวกของนิครนนัตบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยที่พวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาตบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครนนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยข้อที่165ครั้งนั้นพระจุนทะสมนุตเทศจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ซึ่งอยู่ในสามคามกราบท่านพระอานนท์แล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุตเทศกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะนี้เป็นข้ออ้างที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมนุตเทศรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์และพระจุนทะสมนุตเทศได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะสมนุตเทศนี้บอกว่านิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย ธรรมวินัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้166พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจนทะในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้จุนทะในโลกนี้มีศาสดาผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และสาวกก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นสาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วศาสดาของท่านผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ท่านก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นด้วยเหตุนี้จุนทะแม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนคำในพระธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนแต่สาวกในธรรมวินัยนั้นควรได้รับการสรรเสริญจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่าท่านจงปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้บัญญัติไว้เถิดผู้ชักชวนผู้ที่เขาชักชวนและผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามนั้นทั้งหมดย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้167อันหนึ่งจุนทะในโลกนี้มีศาสดาที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือประพฤติธรรมนั้นสาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วศาสดาของท่านเป็นผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือประพฤติธรรมนั้นด้วยเหตุนี้แลจุนทะศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนและสาวกในธรรมวินัยนั้นก็ควรถูกติเตียนจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่าท่านปฏิบัติถูกต้องแล้วจะทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนผู้สรรเสริญ ผู้ที่เขาสรรเสริญและผู้ที่ได้รับการสรรเสริญแล้วปรารภความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปทั้งหมดย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ธรรมวินัยที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้168จุนทะอันหนึ่งในโลกนี้มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่สาวกไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นสาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมก็เป็นอันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ท่านไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นด้วยเหตุนี้แหละจุนทะแม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้นก็จะพึงได้รับการสรรเสริญธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรรเสริญแต่สาวกในธรรมวินัยนั้นควรถูกติเตียนจุนทะจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่าท่านจงปฏิบัติธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้บัญญัติไว้เถิดผู้ชักชวนผู้ที่เขาชักชวนและผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามนั้นทั้งหมดจะประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่พระศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้169จุนทะอันหนึ่งในโลกนี้มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดานั้นกล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือปฏิบัติธรรมนั้นสาวกของศาสดานั้นจะพึงมีผู้คนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมก็เป็นอันพระศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือประพฤติธรรมนั้นด้วยเหตุนี้แหละจุนทะศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรรเสริญธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรรเสริญและสาวกในธรรมวินัยนั้นก็ควรได้รับการสรรเสริญจุนทะ

และพระศาสดาทรงทำให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอรรถะในพระสัทธรรมทั้งทรงทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทรวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่พวกเราจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาศาสดาปรินิพพานไปจุนทะศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพพานแล้วย่อมไม่ทำให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อนในภายหลังเรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์เป็นต้น172 1. จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้ไม่มั่นคงไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มากไม่เป็นผู้บวชมานานไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยไม่เป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมามากพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากเมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้173 2. จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะไม่อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบไม่อาจแสดงธรรมมีปฏิหาริย์ปราบปรปวาสที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้พรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมีปาฏิหาริย์ปราบปรปวาสที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้เมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้